Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły promocji na intercity.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, poniedziałek, 24 maja, minęła 11. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura Krajowa rozpoczęła śledztwo w sprawie zmuszenia do lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku. Blokady dróg przy granicy z Czechami zapowiadają jutro związkowcy z kopalni Turów. Nieco ponad 500 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 17 osób. Prokurator generalny polecił wszcząć śledztwo w sprawie zmuszenia do lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku, informuje prokuratura krajowa. Maszyna tanich irlandzkich linii lotniczych jest zarejestrowana w Polsce w ramach polskiej filii. Samolot lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi. Na miejscu służby zatrzymały jednego z pasażerów, opozycjonistę Ramana Pratasiewicza. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury krajowej Łukasz Łapczyński, śledztwo prowadzone będzie w sprawie naruszenia dwóch artykułów kodeksu karnego. Postępowanie będzie prowadzone w kierunku użycia podstępu i groźby w celu przejęcia kontroli nad statkiem powietrznym, a także w kierunku pozbawienia wolności jego pasażerów. Grożą za to kary od 2 do 12 lat więzienia. Związkowcy z kopalni Turów jutro będą blokować drogi przy granicy z Czechami w proteście przeciwko nakazowi Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o natychmiastowym wstrzymaniu wydobycia węgla brunatnego. To preludium, zapowiada Wojciech Ilnicki z Solidarności. My jesteśmy tak zdesperowani, że nie będziemy się z niczym liczyć i czekamy tylko na decyzję, bo dzisiaj te nasze ruchy, które będą w tym tygodniu, są delikatne, ale dzisiaj mogą być delikatne, one i tak utrudnią wielu życie, ale w przyszłym tygodniu to już mogą być naprawdę takie, że będą wszyscy prosić i Niemcy, i Czesi o pomoc Unii Europejskiej. W sprawie Turowa premier ma się spotkać ze swoim czeskim odpowiednikiem. O 13:00 we Wrocławiu zaplanowano posiedzenie sztabu kryzysowego. Na podstawie wniosku Czech unijny trybunał wydał w piątek nakaz natychmiastowego zaprzestania wydobycia w polskiej kopalni do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia. Według Pragi kopalnia ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych. Dużo mniej niż 1000 nowych zakażeń koronawirusem. Potwierdzono 559 przypadków. Ostatnio tyle było w połowie września. Zmarło 17 osób chorych na COVID-19. W pełni zaszczepionych jest prawie 5 600 000 osób. Tymczasem AstraZeneca zapowiedziała, że nie dostarczy Polsce 800 tysięcy obiecanych szczepionek. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To będzie miało wpływ na funkcjonowanie części punktów szczepień. W Polsce mamy ponad 7 tysięcy punktów szczepień przeciw COVID-19, więc już teraz przepraszamy Państwa za pewne niedogodności, bo niektóre osoby, niektórzy pacjenci będą mieli przesunięte terminy szczepienia, czy to pierwszą, czy to drugą dawką. Jeszcze dziś do Polski ma dotrzeć duża dostawa szczepionek Pfizera. Chodzi o 1 200 000 preparatów. W kolejnych dniach spodziewana jest też dostawa szczepionek Johnson & Johnson i Moderny. W sumie około 600 tysięcy sztuk. Na Litwie oficjalnie działa już tak zwany paszport możliwości. To wirtualny dokument, który pozwoli osobom zaszczepionym na bezproblemowe korzystanie z usług. Paszport możliwości można uzyskać, logując się za pomocą swoich danych na specjalnie przygotowanej do tego stronie internetowej. Dzięki niemu część mieszkańców będzie miała możliwość pójścia do restauracji, teatru czy na koncert. Dokument zlikwiduje też ograniczenia w obiektach noclegowych, a w wielu przypadkach pozwoli na powrót do pracy w biurach. Paszport będzie miał formę kodu QR, który można zapisać w telefonie lub tablecie albo wydrukować. Otrzymają go osoby w pełni zaszczepione oraz ozdrowieńcy. Dostępny będzie też dla tych, którzy uzyskają negatywny wynik szybkiego testu antygenowego na COVID-19. Dokument będzie działał jedynie na terytorium Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Polski Ład pozwoli na wyjście z kryzysu spowodowanego pandemią, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak zaznaczyła w salonie politycznym Trójki, program rozwiąże wiele problemów polskich rodzin. Te wszystkie rozwiązania, które tam się znajdują, nie tylko w obszarze stricte, które będzie realizowane przez Ministerstwo Rodziny, ale także przez wszystkie inne ministerstwa, one właśnie będą poprawiały sytuację polskich rodzin, ale także właśnie będą naprawiały sytuację po tym trudnym czasie wyjścia z kryzysu, z którym walczymy. Polski Ład zakłada m.in. zmiany w systemie podatkowym. Podniesiona ma być kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych. Podwyższono też pierwszy próg podatkowy do 120 tysięcy złotych. Izrael otwiera dwa przejścia graniczne z Gazą. W ten sposób do zrujnowanej ponad tygodniowym konfliktem palestyńskiej enklawy będzie mogła wjechać pomoc humanitarna. Egipscy negocjatorzy rozmawiają z obiema stronami o trwałym pokoju.

zanim zasnę. Nim na dobre rozpoczniemy naszą dzisiejszą audycję, choć już to stało się faktem, przypomnę, mamy nową lekturę. Wkraczamy w decydującą fazę obchodów roku Stanisława Lema. No i rozpoczynamy lekturę jego mniej znanej, ale wyjątkowej powieści, ukończonej po latach zmagania się z gatunkiem powieści detektywistycznej w 1975 roku. 50 przygotowanych przez nas odcinków, myślę, że pozwoli zorientować się, na czym wyjątkowość tej właśnie książki polega. Zapraszamy, to jeszcze przed południem, przed nami nowa lektura w wydaniu dźwiękowym. Stanisław Lem i Katar. Wcześniej niezła historia, dziś dwa wydarzenia, właśnie z 24 maja, rok 1609 i 1829. Co to za wydarzenia, jakie ciekawostki się wiążą z nimi, o tym za kilkanaście minut. A wcześniej o pasach 3D, bowiem w niektórych miastach polskich rozpoczęły się właśnie testy pasów 3D. Przejścia dla pieszych malowane, no powiedzmy sobie, w taki sposób, że symulują przeszkodę, mają zwolenników i przeciwników. I o tych pasach 3D powiemy już za chwilę. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie. I mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i łód. I czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż. I w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach. Stosowane na zachodzie, teraz testowane u nas. No właśnie, trójwymiarowe pasy. Pasy 3D, czyli przejścia dla pieszych, ale malowane właśnie w ten sposób, że symulują przeszkodę. Jak wcześniej wspomniałem, i mają swoich zwolenników i przeciwników, a właśnie zastanowimy się, kto ma rację. To próbował rozstrzygnąć Kuba Witkowski. Nietypowe, rzucające się w oczy. Ba, budzące odruch godny prawdziwej przeszkody na drodze. Pasy 3D, bo o nich tu mowa, maluje się w taki sposób, że sprawiają wrażenie leżących na drodze betonowych bloków. A to ma zwracać uwagę kierowców, i poprawiać bezpieczeństwo pieszych. Do pilotażu zgłosił się już 6. samorząd. To Częstochowa. To są testy, jak powiedziałem. Wynika to z tego, że przepisy ogólnopolskie po prostu nie regulują jeszcze tego typu instalacji. Mówi Maciej Hasik z Częstochowskiego Zarządu Dróg i Transportu. Niemniej niewykluczone, że w przyszłości będą regulować. I chcemy być mądrzejsi od te doświadczenia i na drodze wewnętrznej w sąsiedztwie swojej siedziby przypatrywać się temu, jak reagują na ten trójwymiar na jezdni kierowcy i piesi. Identyczne pasy namalowano jesienią w Białej Podlaskiej, o czym informowało Radio Lublin. Jak kierowcy reagowali na to nowatorskie rozwiązanie? Gdybym o tym nie wiedział, że taka jest tutaj sytuacja, to bym nawet tego nie zauważył jako kierowca zawodowy. Przejście jest dobrze znakowane, tak, ale jeśli chodzi o ten trójwymiar, to zupełnie myślę, to nie ma sensu. Każdy pomysł jest dobry, jeżeli ma służyć poprawie bezpieczeństwa. Tam efekt osłabił zakręt, na którym namalowano przejście, no i deszczowa pogoda. Ale cóż to za argumenty, skoro ma to po prostu działać? Ja niestety nie mogę potwierdzić, że tego typu rozwiązania są skuteczne i bezpieczne. To opinia Marii Dąbrowskiej-Lorenz z Instytutu Transportu Samochodowego. Starałam się znaleźć jakieś wyniki badań na temat stosowania tego typu rozwiązań. Podobno badania przeprowadzone w Indiach wykazały zmniejszenie prędkości pojazdów przed tego typu przejściami. A co na to inicjatorzy akcji? Mamy doświadczenia innych krajów, które wykorzystują na mniejszą lub większą skalę to rozwiązanie. Mówi Michał Wrzosek z firmy Budimex. To są takie kraje jak Wielka Brytania, Islandia, Holandia. Również w Indiach pojawiły się takie rozwiązania i na przykład w Wielkiej Brytanii wyraźnie większość, zdecydowana większość kierowców zwalnia i redukuje prędkość przed takimi pasami o 40% w stosunku do tradycyjnych pasów. Tak jak słyszeliśmy, przejścia maluje się w ramach pilotażu. Pytanie tylko, czy także po to, by przeprowadzić szersze badania? Właśnie dlatego, że jest to po sąsiedzku z naszą siedzibą, myślę, że będzie to też taka głębsza analiza. Na czym ona będzie konkretnie polegać? Nie chcę używać słów, które mogą nie mieć potwierdzenia w rzeczywistości. Na pewno specjaliści z Miejskiego Zarządu Dróg, od inżynierii i od bezpieczeństwa ruchu drogowego będą przypatrywać się temu rozwiązaniu. Ale samo pytanie o opinię kierowców i pieszych może nie być miarodajne. Konieczne są również pomiary prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia. Badania powinny scharakteryzować zachowanie kierowców, czy hamują, jak hamują, czy na przejściu nie są stwarzane dodatkowe sytuacje niebezpieczne, jak gwałtowne hamowanie, próba ominięcia przejścia jako przeszkody. Bo może się okazać, że coś, co subiektywnie wydaje się, że działa, wcale nie znajduje odzwierciedlenia w obiektywnych danych. Tak już było w przypadku coraz popularniejszych na naszych skrzyżowaniach sekundników. Urządzenia odliczające czas do zielonego lub czerwonego światła miały poprawiać bezpieczeństwo, ale podczas badań prowadzonych w Grudziądzu okazało się, że paradoksalnie wjazdów na skrzyżowanie na czerwonym było dużo więcej. No i to mimo, że sekundniki wśród kierowców mają raczej zwolenników niż przeciwników. No niestety, jak wiemy, są i tacy, którzy zamiast wykorzystywać czasomierz do bezpiecznego zatrzymania się jeszcze przed czerwonym, traktują go jako doping do sprintu przez skrzyżowanie w ostatniej chwili na późnym żółtym czy pomarańczowym. Sprawą pasów 3D, ale także sekundników na skrzyżowaniach, bezpieczeństwem na naszych drogach zajął się Kuba Witkowski. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Policz dobra czas. Zły duch mieszka padało, ale to tak tylko w piosence, nie jesteśmy z cukru, więc nie boimy się tego, że właśnie. Pogodno, więc pozdrawiamy tam, gdzie pogodno, pozdrawiamy Szczecin, pozdrawiamy Państwa serdecznie, dziękując za korespondencję. A właśnie, trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, mailowo i smsowo 71335, być może w sprawach pasów 3D, tych sekundników na skrzyżowaniach, bezpieczeństwa na drogach, w sprawach drogowych również. Zachęcamy do bezpiecznej jazdy, choć teraz taka muzyka, która mam nadzieję wprawi nas w dobry nastrój do powtórki z historii. To już za chwilę. Czas na poniedziałkową lekcję historii w studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 24 maja 1609 roku król Zygmunt III Waza opuścił wraz z żoną i dworem Wawel, przenosząc się na stałe do Warszawy. Powiedzmy, jakie były przyczyny przeniesienia stolicy do Warszawy? Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że to wydarzenie miało miejsce w okresie panowania Zygmunta III Wazy, króla, władcy Polski, który nie porzucił marzeń o koronie szwedzkiej. I w jaki sposób na to przeniesienie stolicy do Warszawy rzutowało poza pewnymi geograficznymi czy politycznymi przesłankami również. Chyba fakt tego, że Zygmunt III tęsknił za Szwecją w jakimś stopniu. No, można powiedzieć, w przenośni z Krakowa było dalej, tak. Tak, to było zdecydowanie bliżej. To jest A to miało rzeczywiście znaczenie, że to geograficznie jest bliżej? No, na tamte warunki, no dzisiaj podróżujemy 2 godziny z Krakowa do Warszawy, natomiast no, wtedy ta podróż zdecydowanie dłużej trwała, więc myślę, że skrócenie sobie czasu, no to jest też taka, wydaje mi się, nasza cecha, że dążymy do tego, żeby sobie ułatwiać życie. To jest jeden element, ale tak bardziej poważnie mówiąc, to przede wszystkim Warszawa była już miejscem odbywania sejmów walnych, koronnych i elekcji królewskich, więc to było kluczowe miejsce od strony politycznej. Poza tym Warszawa leżała na takim szlaku komunikacyjnym wschód-zachód, północ-południe, takim centralnym miejscem, gdzie przecinały się drogi zarówno handlowe, ale również drogi polityczne, dyplomatyczne. Więc to był ten drugi element, o którym trzeba pamiętać. I trzeci to jest też kwestia tego, że w Krakowie wybuchł pożar w 1596 roku. To też w jakiś sposób pomogło podjąć decyzję o przeniesieniu stolicy, ponieważ na czas remontu Wawela Zygmunt III musiał się przenieść, czy wyprowadzić się z grodu Kraka. Więc te wszystkie elementy, myślę, że właśnie stały za tym, że przeniesiono stolicę do Warszawy. Niezła historia. I jeszcze jedno wydarzenie, też z 24 maja, tyle że z roku 1829. Wówczas to car Mikołaj I został koronowany w Warszawie na króla Polski. No właśnie, panie profesorze, dlaczego car Rosji mógł się koronować na króla Polski? Dlatego, że postanowieniami Kongresu Wiedeńskiego utworzone zostało Królestwo Polskie, które było powiązane Unią Personalną z Cesarstwem Rosyjskim. Zatem car Rosji był jednocześnie królem Polski. A jakie były motywy tego kroku? Motywy były bardzo prozaiczne, polityczne przede wszystkim. Otóż w roku 1828 we wrześniu tego roku wybuchł konflikt turecko-rosyjski i car Mikołaj I, zdając sobie sprawę z tego, że żołnierz polski był żołnierzem bitnym, doświadczonym i karnym. W związku z tym pozyskanie tego żołnierza leżało w interesie cara Rosji. I ta koronacja była taką formą gestu w stronę narodu polskiego. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik, dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Reach out, touch faith. You're wrong. 23 minuty pozostały do południa. Państwo zniecierpliwieni nie mogą doczekać się nowej powieści w formie dźwiękowej w Trójce na naszej antenie. No to patrząc na zegar powiem troszeczkę wcześniej te 2-3 minutki prosimy o uwagę. No a wcześniej jeszcze sygnał od państwa, między innymi od pana Marcina z pozdrowieniami z Chorzowa, który wita pozostałych słuchaczy ciepło przy radioodbiorniku i podpowiada, że właśnie dzień zapowiada się, a na pewno popołudnie ciepłe i pogodne na Górnym Śląsku. Ach, gdyby nie praca, to rower byłby w użyciu. To, panie Marcinie, będzie okazja jeszcze tych wszystkich, którzy aktywnie spędzają czas i chcą też w pewien sposób być na bieżąco z kulturą, którą poleca Polskie Radio, będziemy mieli zapowiedź nie tylko nowej powieści, ale także tego, co dziś premierowo w Radiobooku. A więc proszę być blisko radioodbiornika, czy na rowerze, czy w pracy za kółkiem. No jeszcze w pracy, co prawda zdalnej, ale jednak do tego kawa, konwalie, cisza i radioodbiornik, a w nim nowa powieść. Pozdrawiam pani Aleksandra z Wrocławia. Bardzo dziękujemy, tych serdeczności nie brakuje. Jeśli mają państwo ochotę na te tematy, o których my mówimy, to trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, skrzynka mailowa do państwa dyspozycji, także numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. Wszyscy gotowi? Powieść za chwilę, za 3 minuty i 33 sekundy. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk na newsy ręczpie. No a gdzie jest ta miłość? Co zmienia biegi rzek? Bo miał być jak zakładki. Ostatni. szaro-różowe muchy. 17 minut pozostało do południa i już zapraszamy na planetę LEM. Planeta LEM to nade wszystko nowa przestrzeń Krakowa, miasta literatury UNESCO w roku LEMA. Zapraszamy Państwa do wysłuchania pierwszego odcinka nowej lektury w formie dźwiękowej w Trójce. Ja napisałem to, do czego moja wyobraźnia była zdolna. Ja się nie zastanawiałem nad tym wcale, czy i jak wiele rzeczy może się spełnić. I te rzeczy, które ja wymyślałem, stają się widoczne. Ja nie wiem, czy to można nazwać po prostu przewidywaniem. To nie jest dokładnie to samo. Ale pewne szlaki się zatarły, a inne znowu się zmaterializowały. Ale to wszystko było nieumyślne. To znaczy, ja nie pisałem, żeby się pochwalić, że taki jestem przewidujący. Po prostu pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. To znaczy, w pewnym sensie książka, która realizuje miejscami to, co ja sobie wyobraziłem, tylko staje się od swego autora mądrzejsza. I to jest zupełnie możliwe, ponieważ my nie tylko czytamy książkę, odbierając to, co autor powiedział, ale wczytujemy w książkę współczesną rzeczywistość, która jest czymś w rodzaju, właściwie już teraz można powiedzieć, tak, pocisku pędzącego w przyszłość. I ja myślę, że mnie się trochę udało tej przeszłości nasypać soli na ogon. Ale to nie było rozmyślne. To się tak jakoś samo zrobiło. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Doktorowi Andrzejowi Madejskiemu. Odcinek pierwszy. Neapol, Rzym. Ostatni dzień wlókł mi się jak żaden. Nie od tremy, nie bałem się. Nie było zresztą czego. Wciąż czułem się sam w różnojęzycznym tłumie. Nikt nie zwracał na mnie uwagi. Opiekunowie nie pchali mi się w oczy. Zresztą nawet ich nie znałem. A ponieważ nie wierzyłem w klątwę, którą ściągam na siebie, śpiąc w piżamach Adamsa, goląc się jego maszynką i chodząc jego śladami nad zatoką, powinienem był czuć ulgę, że zrzucę na zajutrz fałszywą skórę. Także na drodze nie spodziewałem się żadnej zasadzki. Przecież jemu włos nie spadł z głowy na autostradzie, a jedyną noc w Rzymie miałem spędzić pod szczególną opieką. Mówiłem sobie, że to tylko chęć skończenia z akcją, bo okazała się niewypałem. Mówiłem sobie sporo rozsądnych rzeczy, a jednak wyskakiwałem wciąż z porządku dnia. Po kąpieli miałem wrócić do Wezuwia o 3:00, a już 22:00 znalazłem się w pobliżu hotelu, jakby mnie tam coś gnało. W pokoju na pewno nic się nie mogło zdarzyć. Chodziłem więc po ulicy. Otoczenie znałem na pamięć. Na rogu był zakład fryzjerski, dalej sklep tytoniowy, biuro podróży. Od niego ciągnął się hotelowy parking, wpuszczony w lukę między domami. Idąc za hotelem w górę, mijało się kaletnika, u którego Adams zeszył sobie urwany uchwyt walizki i małe kino non-stop. Omal nie wszedłem tam pierwszego wieczoru, bo różowe kule na plakacie wziąłem za planety. Tuż przed kasą dostrzegłem swój błąd. To był gigantyczny zadek. Teraz w nieruchomym upale poszedłem do rogu i wróciłem, skręciwszy koło przekupnia, który sprzedawał palone migdały. Zeszłoroczne kasztany już się skończyły. Napatrzywszy się fajką, wszedłem do trafiki i kupiłem paczkę kulów, choć zwykle nie palę mentolowych. Przez uliczny hałas dochodziły z głośników kina stękania i charkoty, niczym z rzeźni. Przekupień migdałów popchnął swój wózek w cień padający od zadaszonego podjazdu Wezuwia. Może był to kiedyś wykwintny hotel, ale sąsiedztwo świadczyło o jego powolnym upadku. Hol stał prawie pusty. Winda była chłodniejsza od mego pokoju. Przyjrzałem mu się krytycznie. Pakować się w takim skwarze znaczyło oblać się potem, a wtedy czujniki nie będą trzymały. Przeniosłem się z pakowaniem do łazienki. W tym starym hotelu prawie tak dużej jak pokój. Łazienka też była duszna, ale miała marmurową podłogę. Wziąłem tusz w wannie na lwich nogach i umyślnie, nie wytarłszy się do sucha, zacząłem układać rzeczy w walizkach, boso, żeby choć tak doznać chłodu. W neseserze natrafiłem na twarde zawiniątko. Rewolwer. Zupełnie o nim zapomniałem. Najchętniej wrzuciłbym go pod wannę. Włożyłem go na dno większej walizki pod koszulę. Wytarłem starannie skórę na piersi i stanąłem przed lustrem, żeby założyć czujniki. Kiedyś miałem w tych miejscach znaki na ciele, ale znikły. Wymacałem koniuszkowe uderzenie serca między żebrami dla pierwszej elektrody. Druga w dołku obojczykowym nie chciała trzymać. Jeszcze raz wytarłem się i przycisnąłem plaster z obu stron, żeby czujnik nie występował nad obojczyk. Nie miałem wprawy, bo dawniej nie robiłem tego sam. Koszula, spodnie, szelki. Nosiłem je od powrotu na ziemię. To było wygodne. Człowiek nie łapał się wciąż za spodnie od wrażenia, że spadają. Na orbicie ubranie nic nie waży. I kiedy się wróci, powstaje ten spodniowy odruch. Stąd szelki. Byłem gotów. Cały plan miałem w głowie. 3 kwadranse na obiad plus zapłacenie rachunku i odebranie kluczyków. 30 minut do autostrady ze względu na szczyt. 10 minut rezerwy. Zajrzałem do szaf, ustawiłem walizki przy drzwiach. Umyłem twarz zimną wodą. Sprawdziłem w lustrze, że nie znać czujników i zjechałem na dół. W restauracji był już tłok. Zlany potem kelner postawił przede mną Chianti. Poprosiłem o pastę z zielem bazyliszka i kawę do termosu. Kończyłem już jeść, patrząc na zegarek, kiedy głośnik zamamrotał: Mr. Adams, proszony do telefonu. Zobaczyłem, jak włoski wstają mi na grzbietach rąk. Iść czy nie iść? Od stolika pod oknem wstał grubas w pawiej koszuli i poszedł do kabiny. Jakiś Adams. Mało to jest Adamsów. Widziałem już, że nic się nie zaczyna, ale byłem na siebie zły. Płytki był mój spokój. Otarłem tłuste od oliwy usta. Zażyłem gorzką, zieloną tabletkę, popiłem ją resztą wina i poszedłem do recepcji. Hotel celebrował jeszcze swoje plusze, stiuki i aksamity, ale od oficyn ciągnęło kuchennym zaduchem, jakby arystokracie odbijało się kapustą. To było całe pożegnanie. Wyszedłem w twardy upał za portierem, który wiózł moje walizki. Auto od Herca stało 2 kołami na chodniku. Hornet, czarny jak karawan. Nie pozwoliłem portierowi kłaść bagażu do kufra, bo mógł być w nim nadajny. Odprawiłem go banknotem i wsiadłem do auta jak do pieca. Od razu spocony, sięgnąłem do kieszeni po rękawiczki. Niepotrzebnie. Kierownica była obłożona skórą. Kufer był pusty.